zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Dwie debaty, dwóch kandydatów na prezydenta, każdy w innym miejscu. Do piątku głosujący listownie powinni odesłać swoje pakiety wyborcze. Albo do nadawczej skrzynki pocztowej, albo do właściwego urzędu gminy. Większa liczba nowych przypadków koronawirusa we Włoszech, pierwszy raz od maja. Dwie debaty, jeden kandydat na prezydenta na każdej. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski nie zmierzą się bezpośrednio w przedwyborczym pojedynku. Ubiegający się o reelekcję prezydent pojedzie wieczorem na debatę telewizyjną do Końskich w Świętokrzyskiem. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w tym samym czasie zaprasza redakcję do Leszna w Wielkopolsce na arenę prezydencką. Debatę w Końskich z pytaniami od mieszkańców TVP zapowiadała od kilku dni. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski oświadczył, że nie weźmie udziału w tej dyskusji. Taka ustawka szykuje się w Końskich, wiec pana prezydenta, więc ja jasno chcę powiedzieć, że ja w takim wiecu nie będę brał udziału. Sztabowcy Rafała Trzaskowskiego proponują inną formułę debaty, arenę prezydencką w Lesznie, gdzie pytania kandydatom mają zadawać przedstawiciele kilkunastu redakcji. Ten pomysł skomentował w TVN24 prezydent Andrzej Duda. Tam ucieka pan Trzaskowski, więc proszę wybaczyć, ale o ile wiem, zapraszano do Końskich na debatę z mieszkańcami Końskich i myślę, że ta formuła jest ciekawa. Debata TVP w Końskich ma rozpocząć się o 21:00, pół godziny wcześniej, arena prezydencka w Lesznie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ostatnia chwila na dopisanie się do spisu wyborców. Tylko do jutra można wystąpić o głosowanie w wybranym przez siebie miejscu. Wniosek mogą złożyć osoby, które nie zrobiły tego przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, zaznacza Krajowe Biuro Wyborcze. Do piątku z kolei osoby, które głosują korespondencyjnie, powinny odesłać swoje pakiety wyborcze. Albo do nadawczej skrzynki pocztowej na obszarze gminy, albo do właściwego urzędu gminy. Oczywiście te osoby będą mogły również doręczyć koperty zwrotne w dniu głosowania do obwodowej komisji wyborczej. Mówi Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. W piątek o północy rozpocznie się cisza wyborcza. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7 rano w niedzielę. 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę na autostradzie A1 w okolicach Łodzi. W czwartek zginął tam 51-letni mężczyzna. Kierowca i pasażer zbiegli. Kilka godzin później zgłosili się na komisariat policji pod Częstochową. Podejrzany przyznał się do winy, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Był wcześniej karany, w tym za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, a także za kierowanie samochodem mimo orzeczonego zakazu. W chwili zdarzenia ten zakaz już nie obowiązywał. 31-latkowi grozi do 12 lat więzienia. 35-letni pasażer usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grożą mu 3 lata. Nawet 76 milionów złotych mógł wyłudzić VAT-owski gang rozbity przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 6 osób. Wszystkie usłyszały już zarzuty. Grozi im do 25 lat więzienia. Zatrzymane 4 kobiety i 2 mężczyzn podejrzanych jest obrót fałszywymi fakturami, tak zwaną karuzelę VAT-owską i pranie pieniędzy. Zdziwienie może budzić fakt, że zatrzymani za te przestępstwa finansowe ukrywali kilkadziesiąt tysięcy złotych w bębnie pralki. CBŚP zabezpieczyła też 7 luksusowych samochodów o wartości 2,5 miliona złotych. Z informacji śledczych wynika, że w wyłudzanie VAT były zamieszane 4 biura rachunkowe i 16 spółek świadczących usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów i pośrednictwo w zatrudnieniu. Fałszywe dokumenty opiewały na łączną kwotę 476 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy wzrosła liczba nowych przypadków koronawirusa we Włoszech. Wczoraj zmarło 7 zakażonych osób, to z kolei najmniej od końca lutego. Do 6 z 7 zgonów doszło w Lombardii, gdzie stwierdzono niemal połowę ze 192 nowych przypadków. W pozostałych częściach Włoch sytuacja jest pod kontrolą. Powstały nowe ogniska choroby, spowodowane głównie zakażeniami od osób przybywających z zagranicy, ale udało się je wyizolować. W 9 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono nowych zakażeń, a w 8 dalszych było ich kilka. W tej chwili na koronawirusa leczy się ponad 14,5 tysiąca osób. Po raz pierwszy od maja zanotowano minimalny wzrost liczby chorych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Legia jeszcze mistrzem nie jest, ale w grupie mistrzowskiej walczą już nie o tytuł, a o europejskie puchary. Piast wygrał wczoraj 1-0 ze Śląskiem, wrócił na drugie miejsce, ale punktów ma tyle samo co trzeci Lech, czyli 57. To wciąż o 8 mniej od Legionistów, którym do mistrzostwa brakuje zaledwie punktu. W Hiszpanii Real 1-0 pokonał Athletic Bilbao, a Barcelona 4-1 Villarreal. Zatem nic się nie zmieniło. Królewscy wciąż mają aż 4 albo tylko 4 punkty przewagi nad Barsą. Do końca 4 kolejki. A we Włoszech 8, choć kwestia Scudetto powoli już się rozstrzyga. Juventus ma po weekendzie 7 punktów przewagi nad Lazio i aż 11 nad Interem. Do śpiłki czas na motosport. Za nami pierwsza runda sezonu 2020 Formuły 1 i szalony wyścig na Red Bull Ringu, którego nie ukończyło aż 9 kierowców, a ci, którzy go ukończyli, mogą mówić o sporym szczęściu. Warunki na torze wzorowe, a mimo to kłopotów w bród. Ostatecznie zdecydowanie wygrał Valtteri Bottas, wyprzedził Charlesa Leclerca z Ferrari i sensacyjnego Lando Norrisa z McLarena. Lewis Hamilton byłby drugi, ale otrzymał karę 5 sekund za mini kolizję i spadł na 4 miejsce. Piąte natomiast podczas pierwszej rundy driftingowych mistrzostw Polski zajął Kuba Przygoński. Na drodze do Top 4 stanęła awaria jego diabła, bo tak Kuba nazywa swoją Toyotę. W Warszawie wygrał wczoraj Paweł Trela. Tegoroczny sezon będzie liczył 7 rund, a najbliższa rozegrana zostanie na początku sierpnia w Słomczynie. Na koniec rozgrywki, których nie było od 13 lat, ale wróciły. Hokeiści na trawie AZS-u AWF Poznań zdobyli Puchar Polski. W finale pokonali LKS Gąsawa 4-1. Znów o sporcie po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami głównie na Pomorzu Wschodzie, a także na południu kraju. Przelotne opady deszczu, także burze mogą wystąpić w czasie burz. Prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm. Na Podkarpaciu może to być około 20 mm. Temperatura od 20 stopni w Koszalinie, 21 w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, 22 w Zielonej Górze i Wieleniej Górze, 23 w Poznaniu, Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy i Toruniu i także w Warszawie, 24 w Łodzi, Białymstoku, Wrocławiu, 25 stopni w Zakopanem, Opolu i Lublinie, 27 w Rzeszowie, Katowicach i w Kielcach, a najcieplej dziś będzie w Przemyślu i w Krakowie, 28 stopni. Przy Myśliwieckiej piękne słońce za oknem, tak więc za kilka chwil salon polityczny z ogródka trójkowego. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod Wawelskim Zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij nawet do 7000 zł rabatu. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podziać twoich ust, nie chcę już oglądać. Patrzysz na to, co już było. Powiem ci, to nie była miłość. Ty, ja, to nie ja, nie to nie. Ty, nie, a to nie w mojej głowie. Ty, ja, to nie ja, nie to nie. Ty, nie, a trudno mi zapomnieć.

więc nie będzie bezpośredniego starcia pomiędzy kandydatami, nie będzie konfrontacji idei. Jaka wobec tego będzie wartość według pana tych obu spotkań? Szkoda, że zamiast dialogu będziemy mieli dwa monologi, ale myślę, że to jest odprysk czegoś dużo poważniejszego. Ja codziennie angażuję się w kampanię pana prezydenta Dudy. Dzisiaj też jadę do województwa warmińsko-mazurskiego, no i obserwuję, że tak ostrej kampanii do tej pory nie było. Ktokolwiek zostanie nowym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, ja wierzę, że będzie to Andrzej Duda, jako jeden z podstawowych celów będzie sobie zapewne musiał postawić rozpoczęcie procesu łączenia Polaków. A czy teraz jesteśmy... troszkę tak, że także pan prezydent Andrzej Duda nie przyczynia się do tych podziałów, chociażby mówiąc, może to jest licencja poetyka, ale nie dla wszystkich, o Warszawce, o Krakówku, o salonach. To jest licencja poetyka i oczywiście kampania wyborcza zawsze jest... Ale nie zrozumiałam. Być może część warszawiaków i jak się mówi? Krakowian, krakowiaków, krakusów. Tak. Tak. Kampania wyborcza to jest zawsze czas sformułowania tez nieco bardziej ostrych, ale nie mam wrażenia, żeby to pan prezydent Duda zaostrzał ton debaty. Niezależnie od tego, jak się ocenia przebieg tej kampanii, to po wyborach naprawdę trzeba po pierwsze wreszcie skoncentrować się wyłącznie na tym, co dzisiaj obchodzi Polaków, a Polaków obchodzą dwie rzeczy. Walka z epidemią i walka przede wszystkim z jej złymi skutkami gospodarczymi, no ale bardzo ważne jest to, o czym wspomniałem przed chwilą, rozpoczęcie procesu zasypywania podziałów. Pan mówi, że obu sztabom albo jednemu ze sztabów zależy na tym, żeby ta kampania była ostra. Tym bardziej mogłaby się wyostrzyć czy też zaostrzyć podczas takiej debaty, więc tym bardziej jest to niezrozumiałe, że nie będzie takiego starcia. Pani redaktor, tak jak powiedziałem, demokracja opiera się na sporze. Sporze, który zawiera w sobie elementy dialogu, ale zawiera też w sobie elementy konfrontacji. Sądzę, że już w tych wyborach bezpośredniego starcia obu kandydatów nie będziemy świadkami. Taka jest wyraźnie intencja sztabu Rafała Trzaskowskiego. A na jaki rodzaj kampanii w tej chwili, w tych ostatnich dniach powinniśmy być przygotowani? Jeszcze będzie więcej brudów, ścieków, pomyj. No to mnie bardzo martwi, dlatego że pod koniec ubiegłego tygodnia pan prezydent Duda zwrócił się z apelem do wyborców, tak naprawdę do Polaków, żeby stanąć przy nim w obliczu planowanego ponoć przez kontrkandydata, czy jego sztab, czy być może jakieś media ataku na rodzinę pana prezydenta. Ja od 15 lat jestem politykiem, wiem, że to jest sfera bardzo brutalna, ale niestety w tej kampanii granice nawet akceptowalności w polityce brutalności zostały przekroczone. Mam na myśli przede wszystkim publikację jednego z dzienników, który, jak zauważyłem dzisiaj, bodajże czwarty dzień z rzędu swoją okładkę poświęca sprawie, której w ogóle nie powinniśmy roztrząsać w kampanii wyborczej. Na pewno pani redaktor domyśla tak, się, oczywiście jaką rozmawialiśmy sprawę o tym. Mam na myśli. Nie z panem, ale rozmawialiśmy o tym na antenie Trójki nieraz. Ale czy pan prezydent, mówiąc o tym, że być może nastąpi jakiś atak na jego rodzinę, nie wywołuje wilka z lasu? Trudno spodziewać się, żeby kandydat sam chciał prokurować kłopoty dla siebie. Chce zdetonować tę bombę w cudzysłowie? Mam nadzieję, że do żadnej bomby nie dojdzie, dlatego że są takie sfery życia, które powinny być wyłączone z kampanii wyborczej. No, tą granicą taką nieprzekraczalną dla mnie jest cierpienie drugiego człowieka. Tu niestety, jeżeli chodzi o publikacje, jeżeli chodzi o wypowiedzi wielu polityków opozycji w kontekście ułaskawienia sprawcy przestępstwa przez pana prezydenta Dudy, w mojej ocenie doszło do tego przekroczenia granicy nieprzekraczalnej. Panie premierze, czy dzisiaj po upływie kilku tygodni nie żałuje pan swojego uporu w sprawie daty wyborów? Nie żałuję. Ja zrobiłem to, co do mnie należało. Doprowadziłem do demokratycznych, możliwie najbezpieczniejszych wyborów. Jak trzeźwo zauważył Rafał Ziemkiewicz, gdyby wybory odbyły się w maju, to dzisiaj bylibyśmy już nie po wyborach, tylko po ich unieważnieniu. No nie wiadomo. W każdym razie Ryszard Terlecki po ogłoszeniu wyników pierwszej tury powiedział, gdyby nie Gowin, bylibyśmy po wygranych wyborach. Jeszcze raz odnoszę wszystkich do bardzo trafnej uwagi Rafała Ziemkiewicza wypowiedzianej w kontekście krytyki, która czasami na mnie spada. Natomiast wszystkie różnice wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy wyjaśnimy sobie po 12 lipca. Teraz wszystkie ręce na stół. Musimy te wybory wygrać. A ma pan świadomość, czy może obawę, że Jarosław Kaczyński może panu jednak tego nie wybaczyć, jeśli prezydent Andrzej Duda tych wyborów nie wygra? Werdykt demokracji jest czymś, co zawsze uszanujemy. Natomiast tak jak powiedziałem, każdego dnia robię wszystko, co w mojej mocy, żeby nowym prezydentem pozostał Andrzej Duda. A jeśli dołożyć do tego, o czym mówiłam wcześniej, pana słowa o Trzaskowskim, o których pan mówi, że one zostały zmanipulowane czy wyrwane z kontekstu, ale one jednak padły. Nie będzie katastrofy, kiedy wygra Trzaskowski. No właśnie, ale pani redaktor przytoczyła, tak jak wielu innych dziennikarzy, pierwszą część tego zdania, które wypowiedziałem. Druga część brzmiała tak, że właśnie każdy demokratyczny werdykt uszanujemy. Natomiast dla mnie nie ulega wątpliwości, że w drugiej turze mamy do wyboru między kandydatem wyraźnie lepszym, panem prezydentem Dudą, i zdecydowanie gorszym Rafałem Trzaskowskim. Nie mam na myśli tylko bliskości poglądów Andrzeja Dudy do programu w Zjednoczonej Prawicy, do moich własnych poglądów. Mam na myśli przede wszystkim interes państwa, interes społeczny. Otóż w interesie milionów Polaków jest to, żeby wszystkie instytucje państwowe po wyborach skoncentrowały się na tych dwóch celach, o których już mówiłem, czyli walka z epidemią, walka z kryzysem gospodarczym. Wybór Andrzeja Dudy daje nam 3 lata stabilności i powrotu do szybkiego rozwoju. Wybór Rafała Trzaskowskiego będzie prowadził do eskalacji wojny na górze. W każdym razie, jeszcze wracając do tego cytatu, prezydent Andrzej Duda, pytany o to przez tygodnik Do Rzeczy, dzisiaj jest wywiad, powiedział na pytanie, czy ma do pana żal, nie odpowiedział wprost i powiedział, nie oglądam się ani na sondaże, ani na spory partyjne, byłem gotów startować w maju. Walczy o zwycięstwo w lipcu. Pan mówi, że pan bardzo... To jest takie podejście, jakiego ja bym oczekiwał od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo się cieszę z tych słów. A co pan i co porozumienie robi, bo pan powiedział, że każdego dnia państwo pracują na zwycięstwo Andrzeja Dudy. Co pan konkretnie robi, żeby Andrzej Duda wygrał? Tak jak powiedziałem, każdego dnia jestem w innym regionie Polski. Odwiedziłem już prawie wszystkie województwa. Dzisiaj po raz kolejny będę w województwie warmińsko-mazurskim. Jutro po raz kolejny w województwie lubuskim, potem wielkopolskie i tak aż do piątku. Natomiast przedstawiciele porozumienia są aktywni. Także w sztabie wyborczym proponujemy pewne rozwiązania. Bardzo się cieszę, że pan prezydent Duda stał się patronem w niezwykle ważnej inicjatywy, jaką jest powołanie Funduszu Inwestycji Samorządowych, bo po pierwsze trzeba wspierać samorządy w czasach kryzysu, po drugie te inwestycje samorządowe są realizowane przez lokalne firmy, małe, średnie, polskie firmy, a o ich przyszłość trzeba się troszczyć szczególnie. A jak pan ocenia pomysł prezydenta, który dzisiaj znalazł formę inicjatywy ustawodawczej, by konstytucyjnie zablokować możliwość adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Czyli teraz jest taka możliwość? Nie ma takiej możliwości, ale my zdajemy sobie oboje sprawę. Tak, bo zdajemy sobie oboje sprawę z tego, że w przyszłości Polska może być przedmiotem rozmaitego rodzaju nacisków instytucji, środowisk międzynarodowych. Polska konstytucja jasno określa, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Ale proszę zwrócić uwagę na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał żadnemu państwu nie narzuca oczywiście wprowadzenie czegoś takiego jak małżeństwo homoseksualne, ale stwierdza, że jeżeli w danym państwie ustanawia się taką formułę jednopłciowych związków partnerskich, to one muszą być traktowane ze wszystkimi tego konsekwencjami, tak jak małżeństwo w sensie właściwym, czyli związek kobiety i mężczyzny, łącznie z prawem do adopcji dzieci. I tutaj inicjatywa pana prezydenta zdecydowanie zmniejsza ryzyko tego typu nacisków na Polskę. Jeszcze zapytam o pana sytuację, że tak powiem, osobistą. Czy czuje pan, że Jarosław Kaczyński uważa pana za wiarygodnego partnera i Porozumienie za wiarygodne ugrupowanie? Ponieważ ostatnio, co prawda to było dementowane, ale Rzeczpospolita snuła taki scenariusz, że oto PSL dostaje propozycję wejścia do rządu oraz sejmików wojewódzkich na wypadek, gdyby jakąś woltę zrobiło Porozumienie, a może Solidarna Polska. Już wielokrotnie podkreślałem potrzebę zasypywania podziałów. Nie jest żadną tajemnicą, że Władysław Kosiniak-Kamysz to jest polityk, którego bardzo cenię. Który przeprowadził zresztą bardzo ambitną, merytoryczną kampanię, nienagrodzoną dobrym wynikiem. Tutaj wyraźnie na ostatniej prostej głosy jego zwolenników przeszły na Szymona Hołownię. Więc ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby koalicja rządowa się poszła. Ale wedle mojej wiedzy nie ma takich planów ani po stronie Zjednoczonej Prawicy, ani po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy raczej Koalicji Polskiej utworzonej przez PSL i Ruch Kukiz 15. To już zupełnie na koniec. Pytanie o słowa premiera Morawieckiego o tym, że epidemia jest w odwrocie i nie ma się czego bać. Czy to nie jest zbyt pochopne? Epidemia może wrócić jesienią. W tej chwili obserwujemy wyraźny spadek liczby zachorowań. Wszystko wskazuje także na to, że w tej fazie pewnie ze względu na temperaturę ten wirus jest mniej, mówiąc językiem medycznym, zjadliwy. To znaczy choroby znacznie rzadziej przybierają postać zagrażającą realnie zdrowiu albo życiu. Znaczy epidemiolodzy nie są tego zdania, że jednak to jest taki wirus troszkę wymykający się spod dotychczasowych obserwacji. Ale wszyscy widzimy też, w jaki sposób zachowują się Polacy w przestrzeni publicznej. W tej chwili nie ma takiego lęku przed epidemią. No właśnie. Tym bardziej nie powinno być lęku przed udziałem w wyborach. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, lider Porozumienia, Beata Michniewicz z Ogródka. Do usłyszenia. Dziękuję i pozdrawiam Państwa. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił oparam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie. Zapraszamy Do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko. Bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Telewizor Sony 65 cali z systemem Android. Po rabacie 70% tylko 1199 zł. Mediamarkt. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nieuzależnia. Valerian, Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Projekt zmiany konstytucji ma dziś oficjalnie przedstawić prezydent. Andrzej Duda chce, by w ustawie zasadniczej znalazł się zapis zakazujący adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Taką inicjatywę zapowiedział w sobotę na spotkaniu z wyborcami. Przeciwny adopcji dzieci przez pary jednopłciowe jest także Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej uważa jednak pomysł wpisania tego zakazu do konstytucji za temat zastępczy. Dokument z podpisem prezydenta ma w najbliższym czasie trafić do Sejmu. Policjanci na Warmii i Mazurach w wakacje wzmacniają patrole w miejscach letniego wypoczynku. Zostali wsparci m.in. siłami z Olsztyna, ale nie tylko. W tym roku komendy powiatowe na Warmii i Mazurach wesprze 34 policjantów z Olsztyna oraz 16 funkcjonariuszy z oddziałów prewencji z województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Będą pełnili służbę patrolową rotacyjnie do końca sierpnia. Policjanci z Lublina już pomagają kolegom w Węgorzewie, Białej Piskiej, Orzyszu i Rucianem Nidzie. Policjanci z Olsztyna wspomagają m.in. swoich kolegów z Ełku. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Australia zamyka granice między najludniejszymi stanami, Wiktorią i Nową Południową Walią. To pierwszy taki przypadek w historii, a jest efektem wykrytego ogniska zakażeń w okolicach Melbourne. Zdaniem premiera stanu Wiktoria rekordowa liczba zakażeń to wynik bardzo dużej liczby testów, które mają na celu wykrycie i odizolowanie wszystkich przypadków COVID-19. W Australii zanotowano dotąd ponad 8,5 tysiąca zakażeń, 106 osób zmarło. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Projekt ustawy wprowadzającej tak zwany podatek od smartfona jest na ukończeniu. W ciągu kilku tygodni trafi do uzgodnień międzyresortowych, dowiedziała się Rzeczpospolita. To dodatkowy koszt, jaki będą musieli ponieść producenci sprzętu służącego do kopiowania lub jego importerzy. W praktyce oznacza to, że zapłacą wszyscy nabywcy na przykład nowoczesnego telewizora czy właśnie smartfona. Opłata reprograficzna jest dziś zawarta w cenie różnych nośników, na przykład ryzy papieru do drukarki, płyt CD czy DVD, odtwarzacza MP3, karty pamięci, dysku twardego, nagrywarki czy pendrive'a. Ustawa ma jednak rozszerzyć ten katalog. Jak przypomina Rzeczpospolita, środowiska artystów zaproponowały, aby opłata wynosiła 6% od ceny. Szef resortu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, minister Piotr Gliński, stwierdził, że stawka będzie na pewno niższa. Jak sugerował minister, może wynosić 3% ceny urządzenia. Dodatkowa opłata ma zasilać m.in. Fundusz Ubezpieczeń dla artystów oraz prawa autorskie. Rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Tomasz Zalewski zachęca osoby zwalniane z pracy w czasie epidemii do korzystania z bezpłatnych porad prawnych inspekcji. Z pomocy ekspertów mogą skorzystać także osoby mające pytania dotyczące ich sytuacji zatrudnieniowej pod względem prawnym w związku z epidemią. Rzecznik mówi, że prowadzone przez inspekcję Centrum Pomocy Prawnej działa w dni robocze.

look for the good. Look for the good in everyone. Is love and light and vibration. Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes, and maybe they should. Look for the good. Look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good. Look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Look for the good to tytułowy utwór z tej nowej płyty Jasona Mraza. Dwa egzemplarze już rozdane. Jeden poleci do sztumu, do pani Iwony, a drugi wygrał pan Tomek z Gliwic. Gratulujemy, zapraszamy na jutro, dokładnie o tej samej porze. Jason Mraz zaśpiewa jeszcze raz i płyty także będą. No i taka życzliwa podpowiedź. W audycji do południa będzie płyta tygodnia Jessie, a w popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do Trójki. Waglewski gra żonie, tak więc proszę słuchać Trójki uważnie. 2-2-7 Trójek. Taka ciekawostka, oprócz tego, że Ringo Starr ma jutro urodziny 80, to jeszcze dzisiaj, czyli 6 lipca, co prawda 57 roku, John Lennon i Paul McCartney mieli pierwsze spotkanie. Ha, to jeszcze nie koniec tych atrakcji, bo w 64 roku, proszę pana, o tym też mówiliśmy dzisiaj rano, była premiera filmu A Hard Day's Night grupy The Beatles. Tak to jest. A tylko nocą to Krzysztof Zalewski już. Inny kraj. Dam im noc, dam im plan. nakręcany żołnierzyk jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk jak gryzoń na karuzeli. Bardzo ładny ten kawałek kombi, który teraz leci. No, cieszę się, że się panu podoba, choć to nie do końca tak. Krzysztof Zalewski tylko nocą. Kombi graliśmy dziś o poranku, bo Grzegorz Skawiński ma dziś urodziny, ale to graliśmy tak z półtorej godziny temu. Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka w studiu. Dzień dobry. Ja kombi jak najbardziej. Tak? Tak, oj, zdecydowanie disco, to są moje klimaty. Ale teraz słyszymy Kasię Lins. Miesiąc po premierze albumu Moja Wina, Kasia Lins zapowiada live show, czego dusza zapragnie. Jak zapowiada artystka, wydarzenie jest połączeniem sztuk, widowiskiem na pograniczu teatru i filmu muzycznego. W zarejestrowanym muzycznym spektaklu artystka z udziałem zespołu poszerzonego o sekcję dętą oraz gości, scena po scenie opowiada historię z mojej winy. Wszystko to efekt pracy ponad 30-osobowej ekipy. To wiele tygodni przygotowań, kilka dni na deskach Teatru Kapitol i Teatru Rampa, miesiąc pod postprodukcji. Pomysłodawcami oraz reżyserami koncertu są Kasia Lins, Karol Łakomiec oraz Maciej Bierut. Za realizację dźwięku odpowiada Andrzej Dziadek. Autorem zdjęć jest twórca wszystkich teledysków Kasi oraz gitarzysta Karol Łakomiec. Premiera już dziś. Koncert będzie dostępny od 6 do 20 lipca. Aby uzyskać dostęp do materiału, należy wykupić cegiełkę, która wesprze artystów zaangażowanych w wydarzenie. Zaprezentował nowy singiel. To cover utworu Summer Wind, skomponowany przez Heinza Meyera, a który pojawił się na albumie Stranger in the Night Franka Sinatry w 1966 roku. Oprócz Sinatry utwór wykonywali m.in. Barry Manilow i Michael Bublé. Summer Wind, jak zresztą cały album, przenosi nas w czasie. Ma on wywoływać emocje, które odczuwamy podczas oglądania Flintstonów i innych animacji z połowy lat 60. Mam nadzieję, że ludzie wczują się w klimat tamtych lat, gdy zobaczą wideo i usłyszą nagranie. Podoba mi się pomysł tworzenia nowej sztuki inspirowanej nostalgią, mówi Matt Dusk. Premiera albumu Sinatra with Matt Dusk planowana jest na 9 października. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Dance after then, a piper man, one day it called to you. Ładne, prawda? Mm-hmm. Od Matt Dusk. A teraz uwaga. Kanye West, kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Raper ogłosił swoją kandydaturę w minioną sobotę, ważną sobotę, bo 4 lipca, czyli w Narodowe Święto Amerykanów. Kanye West w ostatnich wyborach popierał kandydaturę Donalda Trumpa. Przypuszczenia o tym, że raper będzie chciał zostać prezydentem USA, pojawiły się już w styczniu 2019 roku, po tym jak zamieścił enigmatyczny tweet 2024. Tym razem Kanye'ego poparł już Elon Musk, choć pojawiły się komentarze, że deklaracja to tylko część promocji nowego albumu rapera God's Country, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Mam małe pytanie, przepraszam, nie wiem czy mogę, ale bo gdyby panu się udało zostać prezydentem, to kto będzie pierwszą damą wtedy? Kim Kardashian. Dziękujemy. Ola Budka za 9 minut 9. Dziękuję. Do usłyszenia jutro. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop. Couldn't lie, so I made it up. And I can't even say why. I can't even say why.